Sirat to bohater mojej dzisiejszej audycji, a konkretnie drugiej godziny. To film, dramat z tego roku w reżyserii Olivera Lax. Nagroda jury w Cannes, hiszpański kandydat do Oscara i dość dobre uznanie krytyków i widzów. Fabularnie opowiada o ojcu i synu, którzy szukają córki i siostry, przemierzając marokańskie pustynie. W tle wizja wojny, apokalipsy jest bardzo gęsto i ponuro, a w tym wszystkim zarówno tak samo gęsta muzyka Kenginga Reya, m.in. Blank Empire, który przed chwilą usłyszeliśmy na antenie Trójki. Miałam okazję porozmawiać z muzykiem podczas Nowych Horyzontów, gdzie była przedpremiera tego filmu, bo teraz już można oglądać go w polskich kinach. Na Nowych Horyzontach zapytałam go m.in. o to, jak rozpoczęła się jego współpraca z reżyserem. Oliver skontaktował się ze mną około półtora roku przed premierą w Cannes. Wtedy nie było jeszcze żadnych zdjęć, tylko scenariusz. Zaczęliśmy więc szukać odpowiedniej faktury, odpowiedniego brzmienia dla filmu. Nie znałem wcześniej jego twórczości, obejrzałem wszystkie jego filmy i szybko złapaliśmy wspólny język. Prowadziliśmy długie rozmowy intelektualne nie tylko o muzyce, ale też o filozofii, religii i duchowości, o wszystkim, co pojawia się w filmie. Od razu wiedziałem, że chcę być częścią tego projektu. Pytałam też o to, jak inspirowały go krajobrazy, warstwa duchowa, a może jeszcze coś innego, na przykład bohaterowie filmu? Bardzo inspirowała mnie pustynia, skały, piasek, ta surowa faktura. Również sama jakość obrazu. Film nakręcono na taśmie 16 mm, co daje ziarnistość idealnie pasującą do analogowego, surowego, elektronicznego brzmienia, którym zwykle się posługuje. To właśnie dlatego Oliver się ze mną skontaktował. Dostrzegł w mojej muzyce coś, co dobrze współgrało z jego wizją. Muzyka podąża za bohaterami. Historia to proces powolnego rozpadu, aż do momentu, gdy nie zostaje nic. Chcieliśmy pokazać światło na końcu tej drogi. Zaczęliśmy od techno, które bierze się ze scen rave'owych na początku filmu, a następnie stopniowo je zdekonstruowaliśmy, aż przekształciło się to w ambientowe powierzchnie i drony. Ten proces idealnie współgra z pustynnym krajobrazem. Muzyka staje się coraz bardziej eteryczna i duchowa w samym finale. Tak mówił mi o tym procesie i rozkładaniu na kawałki samego tworzenia muzyki do filmu. Jeszcze nie ukazał się oficjalny soundtrack, ale poznaliśmy dwa utwory, które wcześniej już muzyk prezentował na swoich dotychczasowych płytach. Z tych utworów, które mogę dzisiaj jeszcze zaprezentować, to m.in. Amber Decay. Amber Decay, który pojawił się w ścieżce dźwiękowej filmu Sirat. Chcę jak najbardziej uniknąć spoilerów wokół filmu, bo jest momentami paraliżujący, bardzo emocjonujący. Pustynie, apokalipsa niczym z filmów serii Mad Max, ale i brutalne, dramatyczne wątki ocierające się o survival i bardzo współczesne wątki wojenne. Z różnych powodów również ten film dzieli widzów. Wiem, że promocja tej produkcji wokół tańca i rave'u się toczy, ale nie szukajcie tam beztroskiej tanecznej imprezy. To taniec idący w pewnym sensie w kierunku piekielnym. Prezentuję moją rozmowę z twórcą ścieżki dźwiękowej Kangingiem Rayem. Tym razem pytam o polityczny wymiar filmu połączony z muzyką. W filmie scena nielegalnych imprez jest mocno antysystemowa, antykapitalistyczna. To ludzie, którzy wybierają życie poza społeczeństwem, niezależne, żyjąc w ciężarówkach, od imprezy do imprezy, w poszukiwaniu czystej wolności. To skrajny styl życia, który prowokuje skrajne reakcje i popycha bohaterów ku przepaści. Oczywiście kryje się tu dyskurs polityczny, ale nie wprost. Chodzi raczej o zadanie pytań. Po co tu jesteśmy? Jak radzimy sobie z końcem świata, z końcem, ze śmiercią? Sam taniec staje się aktem buntu, jednym z najgłębszych gestów politycznych, ostatnią przestrzenią wolności. Zapytałam, czy elektronika, techno, to obecnie najbardziej rewolucyjna muzyka. Zdecydowanie. Wszędzie tam, gdzie trwa walka, w Gruzji, na Ukrainie, w Kijowie, młodzi ludzie jednoczą się właśnie poprzez techno i muzykę elektroniczną. To jest jej istota, wspólnotowość. Ona ma sens tylko wtedy, gdy jest grana głośno dla wielu ludzi. To sztuka, która potrzebuje kontekstu i społeczności. The same music as a very different meaning, whether playing it in a normal club. W miejscach, gdzie jest ona tłumiona, ta sama muzyka nabiera zupełnie innej muzyki. Granie w Amsterdamie nie jest tym samym, co granie w Gruzji, gdzie uczestnicy ryzykują naloty policji z powodu kwestii LGBTQ czy nowych restrykcyjnych ustaw. Siła oporu w tej muzyce zależy od kontekstu. Uzupełnię tylko, że zapytałam Kanginga jeszcze o kontekst tego, że w Polsce ta muzyka zdecydowanie inaczej brzmi niż w tych krajach, gdzie doświadczamy ucisku właśnie ze strony władzy. Ale zapytałam również o to, jak postrzega bohaterów filmu i ich relacje z muzyką. The same music as a very different meaning, whether playing it in a normal club in Amsterdam or if you play it in Georgia, where they risk being raided by the police for, you know, LGBTQ issues of, or like new laws the government has passed. The resistance embedded in this has a really different power depending on where this music is played. Tutaj oczywiście jest to fragment, który przetłumaczyłam wcześniej, ale dodam tylko, że kompozytor dodał, że bohaterowie ukazani są bardzo pozytywnie i mówi o tym sam Kanging Ray. Well, I think it's portrayed in a very positive way. Of course they are kind of weird and extreme. Choć wydają się skrajni czy poranieni, szukają miłości, wspólnoty i przynależności. Tworzą swoją wybraną rodzinę. solace and comfort. Muzyka daje im poczucie ukojenia i jednoczy ich w tej małej wspólnocie. To jest trochę zdradzenie wątków z samego filmu Sirat, bo mimo tej ciężkiej atmosfery, która towarzyszy filmowi, ta społeczność pokazana w filmie naprawdę jednoczy. Ja dzisiaj, łącząc tematy śmierci i tańca, wojny i tego uwolnienia emocjonalnego, wróciłam również do płyty, o której wspominałam kilka miesięcy temu, płyty polskiej, czyli płyty Niechęci. To już na razie zakończenie wątku Kenginga Reya. Polecam odsłuch jego innych albumów, a już teraz jazzowy wątek polski, czyli Niechęć i Numen. Na tegorocznej płycie Niechęć patrzy na świat z dystansem i niepokojem. Z jednej strony pełen lęku i chaosu, z drugiej wciąż spragniony zabawy i normalności. Taka jest płyta Reckless Things. To opowieść o życiu w absurdzie, gdzie taki codzienny spokój miesza się z próbami ucieczki do jednocześnie tych egzystencjalnych przemyśleń o niepokoju otaczającym rzeczywistość, ale też o ucieczkach do przyjemności. I myślę, że ta graniczność towarzyszy różnym artystom dzisiejszego programu. Zespół Niechęć dalej, bo to już kolejna płyta, łączy jazz, rock, elektronikę, tym razem bardziej stawia na transowe rytmy, syntezatory i taki pulsujący rytm, energię. Nadal jest tam dużo improwizacji. Myślę, że naprawdę najmocniej czuć ją na koncertach, jeśli ktoś ze słuchaczy czy słuchaczek będzie mieć okazję usłyszeć ten zespół na żywo. Bardzo, bardzo polecam. To są niesamowite wrażenia i kontakt z publiką. A emocjonalnie to takie napięcie. Od melancholii przez radość po naprawdę skrajny gniew na współczesną rzeczywistość. To też połączenie z artystką, która podzieliła się długo wyczekiwaną przeze mnie i pewnie wielu fanów muzyki i na pograniczu transowości i politycznego zaangażowania, czyli Jasmin Hamdan. Teraz jej utwór Daya. حبيبي غاب وبقاله زمان ما بعتش جواب Jasmin Hamdan, legenda libańskiej sceny elektronicznej, która tworzy na co dzień w Paryżu. Powróciła po 8 latach z płytą I Remember, I Forget. Jeżeli artystka wraca, to znaczy, że ma wiele do powiedzenia. Tym razem w takiej formie pełnej energii, pomiędzy pamięcią, tożsamością, ale też osobistymi, politycznymi doświadczeniami. Odnoszą się one zarówno do libańskiej rzeczywistości, jak i tej bezpośrednio połączonej, palestyńskiej. Mówi o wojnie, mówi o byciu w Paryżu, byciu daleko od tego problemu, ale oczywiście mentalnie bardzo, bardzo blisko. A jednocześnie odczuwając spektrum osobistych emocji, tych, od których nie da się uciec, również tych przyjemnych, tych miłosnych. Myślę, że płyta Niechęci i Jasmin Hamdan ma naprawdę bardzo dużo punktów stycznych. Na płycie znowu sporo transowości, ale bardzo dużo zaskoczeń brzmieniowych, bo jest i melancholia, i taniec, i inspiracje, powiedzmy, zachodnią muzyką, jak i tą arabską. O tekstach jeszcze powiem, ale to bardziej w kontekście kolejnego utworu, czyli Abyss. حبوا بعضن تركوا بعضن سرقوا بعضن كرهوا بعضن شتموا بعضن قتلوا عشقوا بعضن مدحوا بعضن حويك وزويك وزويك وحويك سلوا فينا فدغوا Może niełatwo, ale myślę, że to można sobie wyobrazić, że Jasmin Hamdan inspiruje się zarówno arabskimi z różnych krajów artystami, od tunezyjskich przez lokalne, libańskie, przez palestyńskie i wszelkie inne, które mogą przyjść nam do głowy, ma naprawdę bardzo szeroką wiedzę na temat tej sceny, ale też inspiruje ją PJ Harvey. I myślę, że w tych gitarach zdecydowanie to słychać. Czy Nina Simone i tutaj z kolei ten wokal, który jest bardzo mocny, ale jednocześnie gdzieś zamglony, gdzieś w tle. A jeżeli chodzi o sam utwór Abyss, to on pokazuje też siłę liryczną albumu I Remember, I Forget. Tutaj akurat z tekstami o tym, że ludzie zarówno się oszukują, jak i dążą do nawet morderstwa, ale jest między innymi też sporo uczucia i te kontrasty śmierci i miłości to coś, co zdecydowanie ciągnie się w tej płycie oraz konteksty związane z Palestyną. Tej mocy już nic nie zatrzyma i wielu artystów niezależnych powtarza te hasła jak tylko może. To dotyczy też kolejnego artysty dzisiejszej audycji, bezpośrednio związanego ze wspieraniem Palestyny, również artysta z Libanu, artysta elektroniczny Arabian Panther. Wybrałam na start jego utwór Ramallah Panthers. Utwór Ramallah z Panthers powstał w 2020 roku jako oda Arabian Panthera do miasta Ramallah, miasta w środkowej Palestynie. To jest około 15 kilometrów na północ od Jerozolimy. Wtedy jeszcze powstał w ramach promowania turystyki, zachęcania do zwiedzania tych pięknych i bardzo nasyconych przepiękną kulturą okolic. Zachodni Brzeg to jest rejon silnie związany z artystami z Libanu, którzy mają tam swoich krewnych i przyjaciół. To o tym rejonie przede wszystkim tworzy producent Arabian Panther, a dzisiaj tematyka staje się bardzo aktualna. Międzynarodowa społeczność niedawno uznała szeroko państwo palestyńskie, na co Izrael może odpowiedzieć aneksją nie tylko Gazy, ale i okupowanego Zachodniego Brzegu, gdzie ostatnio coraz częściej słyszy się o nalotach i tragedii, która dzieje się w tamtym rejonie. Mówię o tym oczywiście, bo jest to związane z muzyką, którą dzisiaj prezentuję. Muzyką sprzeciwu i muzyką elektroniczną. Bo myślę, że jeżeli chodzi o artystów palestyńskich, to właśnie elektronika daje im to poczucie sensu, poczucie uwolnienia się od pewnych emocji. Dotyczy to też artystów z Libanu. Hafla for Our Dead to kolejny utwór Arabian Panthera. Od ponad dekady związany z tuluzańską sceną muzyczną, artysta Arabian Panther wypracował takie bardzo unikalne brzmienie, gdzie przenikają się i wpływy arabskie, i techno, i industrial, ale i pewnie wszyscy słyszą Italo Disco. Esencję tego stylu zamknął w trzech utworach na swojej epce Death of the Panther, ale to nie wszystko. Artysta nagłaśnia sprawę palestyńską i wydał utwór niezależny od swoich dotychczasowych albumów Gaza's Tears. By the People for the People to kompilacja utworów różnych artystów wydana przez House of Andy Records, na której znalazło się Gaza's Tears od artysty Arabian Panther. Dziękuję za tę podróż międzygatunkową i kontekstową w dzisiejszej audycji Barzancie Serce. Przez ostatnie dwie godziny Ania Lalka, Olga Szućko. Do usłyszenia za tydzień, a zostawiam wszystkich z prawdziwą sensacją brytyjską ostatnich miesięcy, z mocnymi kontekstami zaangażowanymi społecznie. Na koniec utwór Szersza od grupy Marudża z irlandzkiego, oznacza to wolność. Jamaica's beautiful.